Sorry, ale to nie jest w ogóle nawet stosowane przez służby mundurowe. A jak kurwa dobrze trafisz, kurwa stałej epy, nie? To koleś kurwa ma śmierć na mieć. Radosny, bije się w piersi jak Wall Street. Teraz jak krzyczę chuj nie fuck jak Trzaskowski. Krok do tyłu, jeśli nie znacie melodii. Wepchnę je wam do gardła, moi połykacze ogni. Oddech tej muzyce, rada seks bawiciel. Gdy łapie za długopis, Polska nadstawia tchawice. No bardzo fajna garda, ale broda kurwa niżej. Bo albo jedzie punch down, albo podstawią ci skrzypce. Trzęsie mnie jak składam, żyję takim życiem. Jeśli czujesz, że padaka, no to lepiej zagryź płytę. Choć na papierze piszę, jak broke jest motherfucker, to tam jestem faworytem i mam czarny pas w karate. Blaka, blaka, to jest dziki świat. Chcę wyszarpać mi mikrofon jakiś Jigglypuff. Składa palce w pistolet i robi dziki pow. Ale kopyta to widział kurwa w rybim spa. To polska krawnoga wyrosła w sandała, a teraz na parawan. Posłuchaj, gorąca lampada. Twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagy. Polska krasnoga wyrosła w sandała, a ty rozstaw parawan. Posłuchaj, gorąca lampada, twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagan. Młody Chowina nadal bystry w siłach. Wbijam podpalić listy, plebiscy Cesina. Zwijam papier jak dyzma, raper, programista. Master level ninja, fit ze mną to winda. Młody Linda pim z miasta, meneli każdy plaskacz ode mnie noszą tam jak kornery protoplasta. Młody Zakaszwyry, Jimmy Carter, pisarz i designer Jan Daniel Obajty. Młody Chowina z WWA i Gorilla bije. Kurwy w krawatach robią spagat na wiwat. Wizjoner jak Kanye, Vinci, Gucci, Tesla. Milioner Hochstapler, Iggy, Łuki, Mejza. Cześć, gdzie Warszawa? A co ty myślałaś? Młody Kurski, złotousty, copywriter sama. Czarna bandana, wjeżdża z mocą Van Dama. Wali z łokcia i z bara, to jest polska Krav Maga. To polska Krav Maga wyrosła w sandała, a ty raz na parawan. Posłuchaj, gorąca lampada, twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagan. Polska Krav Maga wyrosła w sandała, a ty rozstaw parawan. Posłuchaj, gorąca lampada, twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagan. Sex boy, tu polska Krav Maga. Jestem jaraz, mówię zaraz, kiedy mówią daj braga. Chcesz linię rozkliniać, ten czas się nadarza. Ten bit to brzoskwinia, harap to bakłażan. Moi padawani mówią, Jari mistrzu, znowu ruchasz scenę trzema kwadransami w styczniu. Szczerze? Nawet nie wiem ile minut ma ta płyta. Ja tylko daję rap na bitach. Chciałbyś bratobójczej walki w swoim MMA, ale nie mam czasu, siedzę z nosem w fajnych memach. Ty rzucasz se dla hecy dzisiaj MDMA. Ja wrzucam se na plecy X2 szary melanż. Jak moje bragi za kotwicze, ty szukasz białej flagi tak jak parzowicze. I tak to widzę, piszę se pierdoły i się bawię znakomicie. Cześć! Wyrosła w sandała, a ty rozstaw parawan. Posłuchaj, gorąca lampada, twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagan. To polska Krav Maga wyrosła w sandała, a ty rozstaw parawan. Posłuchaj, gorąca lampada, twój ziomal karaka, a mój ziomal harpagan. Piękna robota, kurwa mać. Tak to się robi, kurwa. Rozpierdala się imprezę.